kwa yale ambayo atanijalia na kuniwezesha kwa kadri ya ilmu ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameniruzuku nayo. Na haya tunayafanya huku nikiamini kwamba ana talibun mithlukum, mimi ni mwanafunzi mfano wenu. Naweza nikapatia, wa ukhtiku, naweza nikakosea. Fa in asabtu bi tawfiqillah subhanahu al-maula, kama nikapatia basi ni kwa sababu Allah jalla jalaluhu ameleta tawfiki yake, na kama nitakosea basi hayo yatakuwa yanamasibishwa na mimi. Wa minash shaytani. Naichukua fursa hii mimbabi mudarasa wal mumarasa, ni katika mlango wa kufanya muraja mimi na nyinyi, na kadhalika kujizoesha na yale ambayo tunasomeshwa na walimu zetu na mashehe zetu. La min babi tadris, si katika mlango wa kufundisha. So masaili yatakuja katika milango ya aqida ni masaili ambayo tunayakariri mara kwa mara kwa kusomeshwa, mara kwa mara tunayapitia. Kwa nini nimechagua maudhui hii ambayo ni mama ya aqida? Kwa sababu innal aqidata wa tawhida ahwaj ila al-insan min ihtiyajihi ila al-ma, kwa sababu aqida na tauhid vitu hivi vinahitajika sana kwa mwanadamu, anavihitaji kuliko kuyahitaji kwake maji ya kuoga, ya kunywa na ya kupikia. Idhan, kwa hivyo basi risala ambayo tutakuwa tunaifanyia mudarasa baada ya kukosekana maji, basi mchanga utakuwa umeshika nafasi yake. Wa ana mithlu turab wal ma'u ghayru mawjud, mimi ni mfano wa mchanga baada ya kutumia kosa maji ya kuogea au ya kutawadhia. Idhan idha fuqida alma yummi maturab, yummi maturab, maji yakosekana utakusuliwa mchanga. Tayyib, risala ambayo nikusudia mimi na nyinyi ni risala ya al-allama al-fakhama abu abdillah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Risala iliyofungamana na aqida, risala ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambayo ameipa kwa jina la aqida ahli sunnati wal jamaa. Nadhani risala ipo kwenye vitabu vyetu ambavyo tunazo, kamutuni zile ambazo zimekusanywa pamoja, risala hiyo iko. Na kama mtu hajaiona basi anaweza akauliza. Lakini kabla ya kuingia na kufungua mlango huu wa mudarasa na muraja, ni lazima kumjua mwenye risala kwa ufupi. Nubdhatun mukhtasara, nubdhatun yasira, mukhtasari tu. Ni nani? Al-allama al-Uthaymeen. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, jina lake na kuzaliwa kwake, ismuhu wa kunyatuhu wa mawlidu, jina lake na kunia yake na wapi alikuwa mazazi yake. هو أبو عبد الله، يعني أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. نمرواتيوني مكوة معروف نا معروف قدين لا ابن عثيمين وين وانا مفهم يبقى ابن عثيمين وين العثيمين. Lakini kwa ukamilifu ambaye anaitwa kunia yake Abu Abdillah Muhammad, jina lake ni Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman al-Uthaymeen al-Uhaybi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. إذن أين كان مولده وابتكركوا نمالك ياك ومتى كان مولده نكوزلوا أقواك كوركوا نرين. كان مولده يلقوا مذبياك كوزلوا أقواك في ليلة السابع والعشرين وسيكوا تريه شرنا سابع من شهر رمضان المبارك فتوكان نميز رمضان المبارك عام مواكا 37 47 300,000 47 300,000 هجرية. شان سيمين رحمه الله تعالى أمزليوا مواكف موجة 347 داني يتريه 27 داني يمويزي ورمضان تريه 27 بايو Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataka watu wangangane sana siku ile, kwa sababu Lailatul Qadr yatarajiwa zaidi katika kumi la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, tarehe 27 mwezi wa Ramadhani mwaka 1347 fi madinati Hunaiza, katika mji wa Hunaiza. Hunaiza, Hunaiza ni ihda mudun al-Qasim, ni mmoja katika miji ya Qasim. Ihda Hunaiza ni mmoja katika miji ya Qasim bil mamlakati al-Arabiyya as-Saudiyya, yumo ndani ya mji au nchi ya Saudi Arabia. هذا هو مولده الشيخ العلامة. ستتاج مني لكنا مني مسألة نشأته العلمية مقصياك يتريم آيو وصاب الطلاب لكل لاب نصوما تتقل يكو يفاتكم بلين إن شاء الله الكريم المنان. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة الله أمرهم ورحمة زلزق وبانا على فريق مواكا 421 hijiria, 1421 hijiria. makana yake na nafasi yake aliyokuwa nayo ni kubwa, na wara na takwa moja katika sifa zake. Alikuwa ana wara, anakumcha Allah tabaraka wa taala. Sheikh Uthaymeen alikuwa ni mkarimu. Sheikh Uthaymeen alikuwa anapenda kujichanganya na wanafunzi na mfano wa watu kama yeye, na hali ya kuwa na uso mkunjufu mwingi wa kutabasamu mbele ya watu. Alikuwa akisaidia sana maskini, na alikuwa na zuhudi ya hali ya juu. Bali inasemekana Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, hata akipewa mali kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe binafsi, basi ukimbilia sana kuitoa as-sadaqa. Hadha ma yakfini. Lakini katika maajabu yaliyozungumzwa, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala alifariki, wale walimshuhudia katika wakati wa kumuosha, wanasema walimkuta yuko msafi mweupe safi kabisa. Hili jambo watu waliwashangaza, na haya ukiyatazama utayaona kwenye kitabu katika sharhi ya Sahih al-Bukhari, ambayo Uthaymeen imesharihisha hiyo. Kuna utangulizi wa hayo. Barakallahu fikum. Sasa kwa nini kitabu walikiita Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaa? Kiingia katika maudhui, aqida ya watu wa sunna kadhalika na jamaa. Pale mwanafunzi anisoma anatakiwa ajue, pamoja ni jambo lilikariri mara kwa mara, aqida, aqida, tauhidi, tauhidi. Idhan, ma maana al-aqida wa ma maana at-tauhid wa ma al-farq baina at-tauhid wal aqida? Nini maana ya aqida, nini maana ya tauhidi? Kuna tofauti gani kati ya tauhidi na aqida? Haya ni maswali ambayo unaweza ukajiuliza, pia unaweza ukaulizwa. Tunaposema aqida ni mufrad na wingi wake aqaid, kwa faida kharijia, kwa faida ambayo haifungamani na darsa. Mtu anayetaka kujua taarifa za vitu, meta definition ya vitu, basi asome kitabu kinachoitwa At-Ta'rifat cha al-Imam Durrani. Ana kitabu kinaitwa At-Ta'rifat, kila kitu pale amekiwekea taarifa yake, kila kitu amekiwekea taarifa yake. Al-Imam Muhammad bin Ali al-Durrani rahimahullah ta'ala ana kitabu kinachoitwa At-Ta'rifat, kuarifisha vitu. Alipolitaja neno aqida, alipolitaja neno aqida akasema, huwa ma yuqsadu bihi duna al-amal. Kwa itlaq ni kila kitu ambacho huwa kinakusudiwa na mtu akakiamini kitu hicho bila kufanya kazi. Kwa hii ndio itikadi yake, na hiyo ndio aqida yake, ima akifanyie kazi au asikifanyie kazi. Kwa ujumla ni hivi, utakuja kuona maana yake ya sheria utapooanisha tofauti kati ya tauhid na kati ya aqida na kati ya al-iman, utakuja kuyaona hayo. Na neno ahli sunna, aqida ya ahli sunna, man hum ahli sunna wa ma maana al-jamaa, ما المراد بالجماعة؟ ما تسبنا ni ahalu sunnati wal jamaa. Wanaposema ahalu sunna, ahalu sunna wanakusudia ni wale ambao, alladhina yatamassakuna biha, ambao wanashikamana na sunna, ndio wanaitwa ahalu sunna. Na wanaposema ahalu ilmi wal jamaa, maana ahali jamaa, watu wa umoja. Umoja unatokana wapi? Unasema kwamba li annahum ijtama'u 'alayha, kwa sababu wao wamekusanyika juu ya sunna wote. Hakuna huyu na lake na yule na lake, wote wamekusanyika katika kushikamana na sunna, kadhalika na kuzitetea sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan limadha yasummu bi ahli sunnati لأنهم متمسكون بها. ونين يميتوا أهل السنة وسببوا ومسكمنا نيني نسنة الصحيحة. ولماذا سموا بأهل الجماعة أهل السنة والجماعة؟ ونين لأنهم مجتمعون عليها وسببوا ونفسنيك جو يهي السنة وكفسنيكي كتكيني. Maneno haya ninayoyaongea ameyataja mwenye risala hii Abu Abdullah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu chake Fatawa Arkani al-Aqida au Fatawa Arkani al-Islam. Hizi nazo ni at-ta'rifat al-awwaliyah, ni zile taarifat za mwanzo ambazo mtu anatakiwa azijue. Wa hiya al-awlawiyah التي ينبغي للطالب أو المسلم معرفتها. أما إذا كان قوم مسلم أما قوم إسلام فوجئوا بالتعريفات. أهل السنة أهل السنة دينيني، الجماعة دينيني، ما الفرق بين أهل السنة وأهل البدع؟ فما نحن نقول أهل السنة والجماعة في نمتشاك نقولنا أهل البدع والفرقة. فنقول أهل السنة والجماعة kushotoni kwetu kuna watu wanaoitwa ahlul bid'ati wal fuqah, watu wazushi, kadhalika na watu wa kuagawa watu. Hapa kuna ahlus sunnati wal jamaa, hapa kuna ahlul bid'ati wal fuqati. Ilamu hadha. Tayyib, أنسيما الشيخ المسلمين رحمه الله تعالى، لكن قبل يقصوم وتنقل زواك الشيخ واك ابن باز الشيخ المسلمين رحمه الله تعالى، الشيخ واك ابن باز معنى في قدي وين الشيخ واك وفيلي صبو الشيخ المسلمين أميسوما قوة الشيخ الرحمن السعد wake wa kwanza ndikatiwa hivi, na shekhi wake wa pili ndikatiwa Sheikh Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Sasa Ibn Baz yaji bi sana ala hadhihi risala, anleta kama kuisifia hii risala, anasema hivi يا محمد لكم كتبوا فيه وسمع بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لالله مين ورحمة مين يكرهم نين أنت نعم قصوم أو قديك إن تجمعه ليه. طيب الحمد لله وحده. أنا سمع شكون بعد kila sifa njema anastahiki Allah hali ya kuwa yuko peke yake, ndio maana ya wahda, hali ya kuwa yuko peke yake, hala kaunihi wahida munfarida la sharika lahu fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi wala fi asmaihi wa sifatihi al-ula. والصلاة والسلام نصلان سلام سيونا رحمة نامان كما والجزية باغي وعلا فموجة تفسيري هيو إيبو من الكتاب yaandikwa lakini mwenye risala hii ana maneno mazuri kabisa kwamba tafsiri hiyo bado ni dhaifu sana. Sawa sawa, kama hakuna Kiswahili cha kutosha ni kusema tuswala na salama. Assalamu alayka amani na as-sala wa Allah tabarak wa taala anapofika na sala kwa waja wake, kwa maana asbana wa alayhi anawasifia. Tumeelewana? Na haya maneno yamekuja katika Qur'ani kutofautisha, yamekuja maneno yote mawili kuonyesha kwamba as-sala maana yake sio rehema. Allah alikusemaje? Allah jalla wa ala anasema walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. محل الشاهد والاستشهاد بعد أقول لزي مسألة يا ابتلان امتهان وفوات kadhalika kuna msiba wa Islamu wafanye nini, na kama watasubiri basi ishara yao ni kwamba Allah tabaraka wa taala huwaswalia hawa. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah, hawa wanakusifiwa, wana sala zinazotoka kwa mola wao, na kadhalika na rehma, kuonyesha kwa maneno mawili tofauti. Lazima waseme kwamba hao wana rehma kwa mola wao na rehma. Ataeleweka? Tayyib. Wassalatu wassalam na sala na salam na amani ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi, zimfikie yule ambaye hakuna mtume wa sampuli yoyote baada yake. كأن هذا رجل على القادياني والأحمدي. كان قام به سبحان الله أكفانا كما في لرد قوالي ما قادياني ونودعي قام به محمد سنتم ومويشو ونوتم بعد ونعندريا وكم فوتم أحمد مرزا وكم فانا قام به نمتم أم بين أي سفريك كافية شوني tume. Tayyib. Wa ala alihi wa sahbihi wa tawaki wa sahbihi na masahaba zake. Amma ba'da haya Sheikh Ibn Baz anasema rahimahullah, faqad ittala'tu ala al-aqidati al-qayyimati al-mujaddah, wa hakika nimechungulia na kuangalia makini kabisa. Ndio maana ittila' kiangalia kitu mpaka ukagundua kitu kwa makini. Kwa anasema nimeiangalia aqida madhubuti ambayo ni fupi. Faqad ittala'tu 'ala al-aqidati al-qayyimati al-mujaddah, mujaddah maana mukhtasar, fupi. Allati aqida ambayo jama'aha akhuna al-'allama fadila al-shaykh, ameikusanya ndugu yetu al-'allama. Leo nawachana na kuheshimiana al-allama bwana mwanafunzi wake, kadhalika fadila al-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Wa sami'tuha kulla, na nimeisikia yote. Fa alfaituha, na nikaikuta. Alfaituha kwa maana wajadtuha. Fa alfaituha ay wajadtuha mustamilatan ala bayani aqidati ahli sunnati والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته. نكايكوتا هي عقيدة نيين كفسانا يو يكبينيشا عقيدة يا أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته كتكم لانغو و kumpwekesha Allah tabarak wa ta'ala, na kadhalika kumpwekesha Allah tabarak wa ta'ala katika majina yake, kadhalika na sifa zake. Wa fi abwabi al-imani bil malaikati wal kutubi wal rusuli wal yawmi akhir. Kadhalika nikaifuta hiyo aqida yenye kusanya masala ya imani. Hadi masala maarufa tunaendana, maarufu kwetu, masala ya kuamini malaika na kuamini kitabu na kuamini mtume na kuiamini siku ya mwisho. Kadhalika wa bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini kadari khairi zake na shari zake. Wakati ajada fi jamiha wa afada, na kwa hakika amefanya vizuri alipoikusanya. Amsifia sasa, amefanya vizuri ule ukusanyaji wake. Wa afada, na ameleta faida, amefidisha katika kule kusanya kitabu ambacho kina faida na aqida na faida. Wa dhakara fiha ma yahtaju talibul ilmi, na akataja ndani ya aqida hiyo yale anayohitajia mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu. Wa kullu muslimin fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi, na yale anayohitajia kila muislamu katika imani yake ya kumwamini Allah na malaika wake na kitabu yake na mtume wake na kuamini siku ya mwisho, kadhalika na kuamini kadari, mpango ya Allah aliyopanga kadari, kheri zake kupanga zitokee watu na viumbe, na shari alizozipanga. Waqad dhamma ila dhalika fawaida jammatan, na kwa hakika amekusanya. Waqad dhamma ay jama'a, amekusanya ila dhalika kwenye hilo, fawaida jammatan, faida nyingi. Fawaida jamma ay fawaida kathira, faida nyingi. Tataallaqu bil aqida, zinazofungamana na aqida. Qad la yujadu fi kathirin min al kutubi al muallafati fil aqaid, Sheikh Ibn Baz anasema huenda zisipatikane faida hizo katika vitabu vingi vilivyotungwa vya aqida. Mafhumu ya tura, huenda hizo faida alizokusanya Sheikh Uthaymeen katika risala yake hii ambayo tunataka kuidurusi, huenda faida zilizomo ndani yake zipatikane kwenye vitabu vingi vilivyotungwa vya aqida, pamoja risala kuwa ni mujaza muktafa. Idhan anasema kwa jazahu Allahu khairan, Allah amlipe kheri. Hadha yufiru dua, sio kwamba Allah ameshamlipa kheri, sababu ni fi'lu madhi. Idhan hadha al-fi'lu al-madhi yufidu madha ad-du'a fi al-mustaqbal, inafidisha muda ujao, madhi lakini inafidisha muda ujao. Kwa hiyo Allah amlipe kheri, wazadahu min al-ilmi wal-huda, na amzidishie katika elimu na katika uongofu. Wa nafa'a bi kitabihi hadha wa bi sa'iri mu'allafatihi, na Allah tabarak wa ta'ala tunaomba anufaishe kwa kitabu chake hiki cha Uthaymeeni, kitabu chake hiki kadhalika na vitabu vyake vingine, yani vilivyotungwa kwa bisairi muallafati na vingine vilivyotungwa vilivyosalia. Waja'alana iyyahu iyyahu wa sa'ira ikhwanina min al-hudati al-mustadin, tunamwomba Allah tabarak wa ta'ala atujalie na amjalie yeye na wengine katika ndugu zetu walioongoka, minalhudati almustadini, katika watu ambao tulio katika watu walio waongofu, almustadina walioongoka, tena adaina ila Allahi, atujalie ni katika watu waongofu walioongoka wenye kulingania kwa Allah, ala basira, kwa utambuzi, kwa ilmu na busara. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كما نسمى الله تبارك وتعالى. سمع هي نجيا يانغ نالينغانيا كوا الله على بصيرة. يي كما يي يا كافان. كما أنا ومن اتبعني. مين من أولي وتو أتكوني فاتو. دمان هيدوا فان إنه سميع قريب حقيقة يي الله تبارك وتعالى نمويني كسكية فما نمويني كبالي ما هم جوالي نكذلك يكو قريب نوات وليوليزا أقريب ربنا أقريب ربنا فننادية أم بعيد فننادية إذي مولاويكو يكو قريب tumnongoneze au yuko mbali tumuite kwa sauti kwa sababu an-nida katikao somo kuita kwa sauti ah wakambi wapi idha saalaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yahtadun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi قال ومنيه أمن يسمى هل يلي هل يعنيك الفقير إلى الله تعالى من يكهتاج فالله تعالى ابن باز من يكهتاج الفقير زين مسكين فقير وكل مخلوق فقير وإن كان غنيا كلا في أمبي أتكوى بدوية نيتريك والله تبارك وتعالى حتى كما لكوى تكير ودنيا yeye ni wa kwanza nambari 1 lakini bado hajui kwamba Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kusiwa na haja za viumbe wote. Allahu as-samad. Tayeb, tumwangalie sasa na yeye anasemaje na Uthaymeen rahimahullah taala. Sema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillah, kila sifa njema anastahili Allah rabbil alamin, bwana mlezi wa viumbe wote. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema utawafikia wacha Mungu. Mwisho mwema kwa wacha Mungu, si ndio? Hadi jumla laha mafuhumu, jumla hii inakuwa ina kinyume. Kwa maana ikiwa mwisho mema utakuwa kwa wacha Mungu, kinyume chake mwisho mbaya kwa makafiri. Wala udwana illa ala dhalimin, na hakuna uadui. Wala udwana illa ala dhalimin, hakuna uadui isipokuwa kwa juu ya madhali madhalimin, kwenye kudhulumu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, na nashuhudia ya kuwa hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake. La sharika lahu, hana mshiriki. Hii jumla hii la sharika lahu ni taakidatun li jumlati allati qablaha, inatilia mkazo jumla iliyoko nyuma yake. Sababu kisha sema la ilaha illa Allah wahda, hakuna mwabudu wa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa yuko peke yake, kwa maana hana nani, hana mshirika, si ndio? Kwa hiyo ilipokuja la sharika lahu, kama kutilia mkazo huo upweke huo, yuko peke yake hasa, hana mshirika mwingine. Al-Malikul Haqqul Mubin, mfalme ni katika majina yake Allah tabarak wa taala ni al-Malik. Tena al-Haqq, yeye ni haki, katika majina yake Allah tabarak wa taala yeye anaitwa al-Haqq na al-Mubin. Allah yeye al-Mubin, maana al-Mubayyin au bayyin. Sema al-Mubin sawa, sema bayyin sawa, sababu al-Bayyin maana al-Mubayyin. Nikisema ayatun bayyinat, kwa maana ayatun mubayyinat. Tayyib, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kuwa hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake. Wanasema abduhu, mja wake. Abdu itakuwa ni mudhafu na dhamiri itakuwa mudhafu ilayhi. Wanasema hapa kuna idhafa tashrifi, idhafa iliyokuja hapa ni idhafa tu tashrif. Kile kitendo cha aliyoshuhudia ule utumwa aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala, ukawa umeegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu al-maula. Kwa hiyo idhafa ya hapa kuegemeza hapa ni kwa utukufu aliyokuwa nao nani Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akamwegemezea kwayo mja wake. Hakusema ni mja tu, mtume wake, kusema tu kwa ni mtume. Tayyib, khatamun nabiyyin, yeye Muhammad ni mwisho wa manabii. Wanasema khatam ablagh min khatim, ni sifa ambayo ya juu, sema khatam. Na Ibn Uthaymeen amesema haya hata alipokuwa na heshima, kaisherehesha mwenyewe hii risala mwenyewe kaisherehesha. Kwa khatam inakuwa ina tofauti na khatam. Kwa hiyo kusema khatam ndio ablagh zaid, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin, na ndio kiongozi na imamu wa wenye kumcha Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil huda, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amemtuma mtume wake Muhammad bil huda, kwa huda, kwa uongofu wa dini al-haq, na dini ya kweli. Wanaposema al-huda kama ilivyokuja ndani ya Qur'an, inakusudiwa kwamba al-huda kwa maana al-ilmu an-nafi', elimu yenye manufaa, ndio mradi wa huda hapa. Na aliposema wa dini al-haq, dini ya haq, inakusudia nini? Al-amalu as-salih, vitendo vilivyokuwa vizuri, ndio makusudio ya kwamba Allah jalla wa ala amemtuma na kumpeleka mtume wake Muhammad, kampeleka kwa elimu yenye manufaa, sio elimu yenye kuangamiza, bali amempeleka kwa vitendo vizuri tutakavyokuwa navyo. Na hivi ndivyo anatakiwa awe ad-da'iya, anapokwenda kuwalingania watu, kwanza asifike na sifa ya al-ilmu nafi'. Na hili jambo hili watu wengi wamelikosa, wakauvamia uwanja wa da'wa kwa elimu isiyokuwa na anasi, ima elimu bid'a ya kizushi au elimu inayofungamana na mambo ya nini ya dunia. Mtu akaingia katika uwanja wa dawa akaanza kulingania. Kadhalika sifa nyingine wanaikosa maduati, vitendo vizuri ambavyo yanakuwa ni sababu ya dawa kwenda mbele. Maduati, mudarrisun, walimu, kwa sababu hata mwalimu anapokuwa anafundisha naye pia anahesabika ni nani? Ni sehemu katika maduati, nalingania. Kwa hiyo na yeye anatakiwa awe na al-amalu as-salih, vitendo vizuri ndivyo vinavyoitwa dinul haq, dini ya kweli. Allah jalla wa ala amempeleka mtume wake kwa ilmu yenye manufaa na kwa vitendo vizuri kwa dini ya haq, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, kwa ajili ya kuwa ni rahma kwa walimwengu. Kama Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwa sababu wa rabbul bayt adra bima fihi, wanasema Waarabu, na mwenye nyumba ndio anajua aliyomo ndani yake. Hii risala ameiandika yeye na yeye mwenyewe akasherehesha. Ahalu Makkata adra bi shi'abiha, watu wa Makka ndio wanajua vichochoro vya Makka, watakupoteza wewe lakini wao hawakupoteza. Sasa mwenye mji wake ndio anajua elimu ndani yake. Kwa hiyo kupata risala ambayo imeshereheshwa na yule yule mwenyewe inakuwa ni anfa. Sasa anasema yeye hapo ni rahma tani unu li ajri, kwa maana hiyo hata kwenye Qur'ani pia tunapata somo li ajri, na wala sio hali eh, rahmatan lil alamin. Kutuma huyu mtume kuna sababu, sababu ni kwa ajili ya kuwaonea huruma na kuwarehemu hao walimwengu wasije wakaingia katika janga ad-dawahi. وقدوةً للعالمين كما بعض الشعب يمكوجا وقدوةً للعاملين سواء kuna baadhi ya chapa zimekuja hivi wa qudwatan Muhammad sallallahu alayhi wasallama awe ni kiigwa ruwaza njema kwa wenye kufanya matendo mazuri au ruwaza njema bila alamina kwa maana kwa walimwengu yani awe ni mfano wa kuigwa ndio maana yake وحجتنا على العباد نمتم وقواجر يقوى حجة قواجة أجمعين على العباد أجمعين قواجة أول كسما واجة أول كنا نجد من المجنين سوا سندو واتو يا ملائكة متنجية أو وينجية Sasa anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala muradi hapa ala al-ibad wa hujjatan ala al-ibad ajma'in kwa maana ala man arsalahu kwa wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa kwenda kwa wao. Mtume alitumwa kwenda kwa malaika au kuja kwa watu na majini kwa watu na majini kwa muradi wa al-ibad ala man arsalahu kwa wale ambao aliowatumia wake yeye kwamba wanaokusudiwa annasu wal jinn walihadha qala ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo kai ibada hiyo kuna vizuri zaidi siku sema ala al-ibadi ajma'in ala man arsalahu ala man arsalahu an ajma'in baya nabihi wama anzala alayhi min al-kitabi wal-hikma amibainisha kwayo na kwa yale ambayo ameyateremsha Allah tabaraka wa ta'ala juu yake kufana na kitabu min al-kitabi na kitabu wal-hikma hikma كلما فيه صلاح العباد يوتي الأنبياء دنياك ينكتنج ما واجا وفنكي وواجا أنبياءه واستقامة أحوالهم نكوكاساوا ونيوك حرزاو في دينهم كسك دينياه ودنياه ويمتم محمد صلى الله عليه وسلم كلتوا قواكي نكوا قوانبا قواجيري يكواني رحمة بيتو na kwa ajili ya kuwa yeye ni mfano wa kuigwa na kwa ajili ya kuwa ni hoja kwa wale ambao waliotumiwa mtume huyo kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametumwa ili kuja kuyabainisha yale ambayo ameteremshiwa nayo yeye Qur'an katika sunna kula ma fi sala kubainisha kila jambo ambalo ni nini lina sala ingema na uzuri yani uzuri wa waja salafu na ibadi kuna kutengemaa kwa waja ni maslahi na waja wa istiqama kwa wali na hali zao kuwa ziko sawa si dini katika dini yao na dunia yao dini yao iko sawa na dunia yao iko sawa ili wasije wakakosa huku na huku. Tumeelewana? Kwa hiyo mambo ya dunia sio kwamba mtu mmoja kwa moja hayafai kabisa hayafai ikawe ni mtu ibadatu la tansa nasibaka mina dunia. Hilo jambo la kwanza, lakini wengi wanafanya makosa kumili kwao duniani ni asilimia wakao wengine ukadimuna rijilan walfasu wanautanguliza mguu na wanauchelewesha mwingine. Leo yuko kwenye dini, kesho yuko duniani, hivyo hivyo akitoka na pamoja kwa moja au aingie moja kwa moja au awe nusu kwa nusu au awe hivyo hivyo. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kuithamini dini yetu kwa kiasi kikubwa kutokana na malengo aliyoletwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuja kutuweka sawa sisi katika upande wa hali zetu za kidini kadhalika na dunia, minal aqaid sahiha, kutokana na aqida zilizokuwa sahihi. Al-aqaid ni jamu ya nini? Aqida. Na aqida kama tulivyosema kwamba al-imamu al-Jurjani ameelezea maana ya aqida mutlaq, lakini kuna kuwa na tofauti baina al-aqidati wal-iman wat-tauhid, kama kulivyokuwa kuna tofauti baina al-qada'i wal-qadar, kama ilivyokuwa kuna tofauti baina ya al-asma was-sifat. Melewana washeri? Kwa hiyo kuna furuku, hivi inaitwa ni furuku. Mal farqu baina al-asma was-sifat, mal farqu baina al-iman wat-tauhid wal-aqid. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أريد كسيان اختلاف المدلولات وتفوتيان الإيمان الإيمان والتوحيد والعقيدة كنا تفوتيان كثير الإيمان سواء نتوحيد نعقيدة الإيمان والتوحيد والعقيدة ambayo hii yote ni msamiati ya majina kwamba je hivi vitu ni tofauti au vyote ni vimoja. Aljawab, jawabu akasema naam, tختلفu baadhi ya vina tofautiana kwa baadhi ya silafu, walakinaha tarju ila shay'in wahid, lakini vitu vyote vinarudi kwenye kitu kimoja. Zenyewe tatalifu baadhu liktilaf, na tukutiana kwa baadhi ya ktilaf, walakinaha tarjiu ila shay'in wahidin, lakini vinarudi kwenye kitu kimoja. Yani zote lengo lake ni nini? Al-iman wa tawhid wa al-aqid. Al-tawhid huwa ifradu Allahi bil ibada, sindio jamani? Maana kasema hadha min babi al-mudara wal muraja. Tauhidi maana yake ni kumfanya Allah kwamba ni pekee, ni mmoja katika swala zima la nini? La kumwabudu. Amma al-iman, wal-iman huwa al-iman bi annahu mustahiqqun lil-ibada, ni kuamini kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye anayestahili kufanya nini? Kuabudiwa. Mlango wa imani unakuwa ni mpana zaidi kuliko mlango wa nini? At-tauhid wal iman. Al iman a'ammu min at-tauhid. Imani inakuwa ina pana, inaenea zaidi kuliko nini? Kuliko tauhid. Kivipi? Idhan al iman wal iman bi annahu mustahiqqun lil ibada, ni kuamini kwamba yeye Allah anastahili kuabudiwa. Wal iman bi kulli ma akhbara bihi subhanahu, na kuamini kwa yote yale ambayo Allah tabarak wa taala ameyaeleza. Unaona maana yanapanuka hiyo, eh? Hiyo pia nini? Ni imani. Fa huwa ashmalu min kalimati tauhid farq, na imani itakuwa ni pana zaidi kuliko nini? Tauhidi ifradu Allah bil ibad, sawa, lakini iman ni kuamini kwamba Allah ndiye unastahili kufanyaje? Kuabudiwa. Usiishie hapo, kwamba pia uamini yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaeleza yeye, kadhalika nani? Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan al-imanu a'ammu min at-tauhidi. Nielewa nikisema hivyo, eh? Imani inakuwa inazidi kupanuka kuliko nini? Kuliko tauhidi. Na ndio maana katika itikadi ya sunnah wal jamaa ni kuamini hiki, kuamini kile, kuamini kwa maswahaba hadithi, sawa, kuamini kwa zote hizo ni imani. Hai. Wal aqida. Wal aqida tashmalu al amrayn. Aqida, sikiliza, eh? Aqida inakusanya vitu vyote viwili. Kama tauhidi ilikuwa mlango wake kufinyu kumpokesha Allah tu, alafu imani ni kuamini kumpokesha Allah kama ndio anastahili kupokeshwa peke yake na kuabudiwa na kuamini yote aliyokuja nayo aliyoeleza Allah tabaraka wa taala. Saatinda inaenea zaidi kuliko vitu vyote hivi. Vitu vyote hivi vitakuwa vinamezwa na nini? Na akili. Idhan man amana billah, atakaye muamini Allah wa wahada Allah na akamkwekesha Allah, fa huwa idhan mu'taqid. Idhan wal aqidatu a'am min al iman. Tunakwenda hivyo eh? Aqida itakuwa inaenea zaidi kuliko imani. Kwa hiyo wal aqida tashmalu al amrayn, fal aqida tashmalu al tawhid wa tashmalu al iman billah وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأسمائه وصفاته. عقيدة عقيدة نيني نقوم بنقواميني قوم بإن ميزة توثيرنا إيمان عقيدة إن أفسان يقوم بني الله نقوم بني يوتي لأنبالي ومياليزة يهي أو ومياليزة مسلمواك na kuamini majina ya Allah na kuamini sifa za Allah. Hadha huwa al-aqida, huku ndiko kunakoitwa al-aqida. Maneno yako mengi Ibn Baz, lakini kayafupisha tutasheke na hayo kwamba at-tauhid wa ifradullah bil ibada wal iman huwa الإيمان بأن الله تبارك وتعالى مستحق للعبادة، والعقيدة تشمل الأمرين. إن ينيا من بيوت مبين. إذن والمنهج نين؟ المنهج أهم لا أعم من العقيدة. سمنا نيريا. منهج inakuwa inaenea zaidi kuliko aqida. Na aqida inaenea zaidi na imani inaenea zaidi kuliko tauhid. Sasa tunaposema sala ya al-manhaj ni mfumo mzima sasa wa dini, kuanzia mambo ya imani na mambo ya akhlaq tabia, mambo ya muamalat, wana kushana, kununua, kuuza, mambo yote manhaj yako wewe ipi? Kwa hiyo inawezekana sisi tukawa tuko sawa sawa na baadhi ya watu kwenye aqida ama kwenye tauhid, sio? Lakini mifumo yetu ya dini tofauti. Ndio watu wengi wanashindwa kuelewa. Mama zile manhaji zetu, kila mmoja kaweka mfumo wake anaoutaka yeye. Lakini yeye ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, anajiita hivyo. Tauhidi anayo, aqida anayo, lakini manhaji amefeli. Fasha. Fasha, tunaendelea. Idhan anasema min al-aqaid sahiha, kutokana na aqida zilizokuwa sahihi. Nasema al-aqaid jamu ya nini? Al-aqida. Anayetaka kuyarejea hayo arejee kwenye kitabu at-ta'rifat cha al-Jurjani Muhammad bin Ali, juzu ya kwanza ukurasa wa 152. Kwamba anasema al-aqida ama al-aqaid ma yuqsadu fihi nafsu al-i'tiqad duna al-amal, yale ambayo hukusudiwa nafsi ya kuamini ile ya utendaji. Wal-a'mal al-qawima kadhalika, na matendo yaliyokuwa ya sawa. Wal-akhlaq al-fadila tabia zilizokuwa bora. والآداب العالية من أداب وتكف. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء. أكواجا محمد صلى الله عليه وسلم أمواجا أكواجا ونجيا نوفي المحجة بمعنى الطريق نجيا البيضاء نوفي نجيا نوفي ليلها نجيا يوسكواجا كنهارها كما مشانا وكتوتنا أنبازا. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, ametuacha katika hali hiyo, au amewaacha umma wake hali ya kuwa njia yao iko namna hiyo, watu ndio wakaitia jisa tu. La yaziqu anha illa halikun, la yaziqu anha illa halikun, hapo haangamii, maana la yazigu ana hapondoki, la yazigu ana hapondoki na kuiacha njia hiyo, ila hali kwa yule mwenye kuangamia. Fasara ala dhalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulihi, basi wakaenda na wakatembea juu ya mwenendo huo umma wake ambao wamemwitikia Allah na mtume wake. Fasara ala dhalika ummatuhu, wakaenda ama wakatembea juu ya njia hiyo hiyo ummatuhu, umma wake, alladhina, ambao istajabu lillahi wa rasulihi, wamemkubali maana ya Allah na mtume wake. Wahum khiratul khalqi, wahum khiratul khalqi, na wao ni wabora wa viumbe. Kina nani wanasuliwa? Na wanafunzi wake masahaba, sahaba tul kiram ridwanullahi alayhi, wakasema mina sahabati khira, kwa maana wabora khira. Ukitoka ukisoma khira inakuwa katika jamu watila, ni lugha na faida, ni jamu watila, jamu inamaanisha uchache, lakini jamu inaweza ikawa inamaanisha uchache lakini kama ikawa na maana ya wingi, kwa sababu ala wazni fi'la. Min as-sahaba wa tabi'in, miongoni mwa sahaba na tabi'in, walladhina taba'uuhum bihsani, na wale ambao waliwaandama wao waliwafuata wao kwa wema, faqamu bi shari'atihi, wakasimama kwa kuitekeleza sheria yake, watamassaku bi sunnatihi, na wakashikamana na sunna zake, wa'addu 'alayha bin nawajid, na wakaziuma sunna hizo kwa menogegu, meno ya kando an-nawajid. King'ata huku kama ni kamba, kama ni nguo, kaibana sawa sawa, bila shaka haitatoka. Idha na hadha tashbihu wa tamthil, fa bit tamthil yatadhihu al maqal, na kwa kupiga mifano maneno yanakuwa wazi. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaba, kwa hiyo kwa mshikamana kwa sunna zake kwa upande wa aqida, kwa aqida na ibada na tabia na adab, manhaji ya masahaba, aqidatan katika upande wa i'tiqad, wa ibadatan na ibada, wa khuluqan na tabia, wa adaban na adab. Faswaru hum at-ta'ifata alladhina la yazaluna 'ala al-haqqi dhahirin, wakageuka kwamba wao ni pote ambalo la yazaluna lal haqqi dhahirin, hawachukua juu ya haqqi, ni wenye kushinda, ni wenye nini, wenye kudhihiri juu ya haqqi kushinda. Faswaru hum qaifata, wenye qaifata ni khabari na hiyo dhamiri, dhamirul fasli, wa dhamirul fasli la lahu min al-i'rab. Idhan faswaru hum qaifata, ay faswaru wakawa wao ni kipote ambao, alladhina, ambao la yazaluna lal haqqi dhahirin, hawaachukua ni wanaendelea kuwa juu ya haqqi, ni wenye kudhihiri, wenye kushinda. La yadhurruhum man khadalahum, hawadhuru yule atakaye wanyongesha na kuwadhalilisha, hata wadhuru hadhuru chochote, kwamba mtu anakusudia kwamba akudhalilishe, akufanye duni, akufanye dhaifu ya haqqi. Wa in kunta wahdak sirta jamaa, hata kama uko peke yako wewe ni nani? Ni jamaa, ni watu wote wanakusema wewe, wanakubei, wanakupiga, wanakupiga, lakini wewe bado una nguvu, bado una nguvu za kiroho, za kiimani, maanawi. Au khalafahum, au atakayewapinga, hata yatia amrullahi ta'ala, mpaka itakapokuja amri ya Allah aliyakuwa ametukuka. Wa hum ala dhalika, na wao na hali ya kuwa wao wako juu ya msimamo huu. Wa nahnu walillahi alhamdu ala atharihim, na sisi na kila sifa njema na sisi Allah anasema Sheikh Uthaymeen, tuko kwenye kufuata nyayo zao, athari zao, wabisirati muayyadati bilkitab, na tuko kwenye kutembea kwenye mwenendo wao wenye kutiwa nguvu na kitabu, kwa sunnati sunna muhtadun, wenye kuongoka. Nakulu dhalika, tunayasema hayo, tahaduthan bi ni'matillahi ta'ala, kwa ajili ya kuitangaza neema ya Allah, kwa sababu amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwa hiyo kuyasema haya sio kwamba kuna riaa na riaa, kuna ria na kwamba na sisi tupo nyuma yao. Kwa hiyo kwa sisi tupo nyuma yao kwa upate na nyayo zao, hiyo ni nini? Ni neema, na tunaitangaza neema hiyo. Wabayana lima yajibu an yakuna alayhi kullu mu'min, na kuyabainisha kwa yale ambayo yanampasa kila muislamu yawe juu yake. Wanasalu Allah ta'ala, na tunamwomba Allah tabarak wa ta'ala anithabitana wa ikhwanana almuslimin, atuthibitishe sisi na ndugu zetu waislamu bi qawli thabiti, wa qawli yenye kuthibiti, fil hayati dunya wa fil akhirah, katika maisha ya dunia na maisha ya akhirah. Yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti, Allah anawathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli iliyokuwa thabit, hayatuni fil akhirah, katika maisha ya duniani na akhirah. Allahu dhalimin, Allah anawaacha madhalimu waendelee kupotea, sababu Allah yafanya Allahu ma yasha, Allah afanya atakalo, Allah anaifanya na mtaka yeye, hapangiwi. Wa an yahaba lana minhu rahmatan innahu huwa alwahhab, tunamwomba Allah tabaraka wa taala atupe bure rehma, sababu wahaba yahabu kutoa kitu bure. Kwa hiyo an yahaba lana minhu rahma, atupe rahma, innahu huwa alwahhab, kwa sababu yeye ni mpaji mtoa bure neema zake. Wa ahamiyati hadha almawdu'i, na kwa umuhimu mkubwa wa maudhui hii, wa tafarruq ahwa'i al-khalq fihi, na kuparaganyika matamanio ya viumbe ndani yake. Ahbabtu, Uthaymeen anasema nimependa, an aktuba ala sabili al-ikhtisari, niandike kwa njia fupi, ala sabili al-ikhtisari, kwa njia fupi, aqidatana, aqida yetu, aqidat ahli sunnati wal jamaa, aqida ya ahli sunnati wal jamaa, wa hiya al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Hayo maarufu eh, ta'ilanillah, hali ya kumuomba Allah, wallahi itakuwa ni lafdhul jalala mansub eh, wal mafudul به منصوب على منصب فتحة ظاهرة. أين الفعل؟ نصف يقول أن ما يكن من سائل وما بوزن وارد ومكرم نندري يا أخوان ويوقع سائل وكتك وزن وضارب إن فنيا كازي يا كتنتو شاك مودا وكوين تنويني أو إن إضافة وما شابه ذلك. Sa'ilanillahi ta'ala, hali ya kumwomba Allah, hali ya kuwa mtukuka, an yaj'ala dhalika khalisan liwajhihi, ajalie amali yangu hiyo ni yenye kutakasika kwa ajili ya uso wake yeye tu, muwafiqan limardatihi, ni yenye kuendana kuwafikiana kwa radhi zake yeye tu, nafi'an liibadihi, ni yenye kunufaisha waja wake. والله تعالى أعلى وأعلم. وفليه المتنقليزي متشيحة بقليه نرسل نسكوجة لفرند سبيد إلي رسالة إيه بإذن الله الكريم المنان إيش التعريفات الأولية لكن مهم قليوة ما الفرق بين العقيدة والتوحيد والإيمان والمنهج. إذا رأينا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان أعم من التوحيد، والعقيدة أعم من التوحيد والإيمان، والمنهج أعم وأعم من التوحيد والإيمان والعقيدة. بارك الله فيكم. ما توشى. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك.